1200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 października, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Państwowa Komisja Wyborcza wręczyła zaświadczenie o wyborze senatorom 10. kadencji. Z udziałem prezydenta w Warszawie odsłonięto pomnik Wojciecha Korfantego. Do poniedziałku albo wtorku została odłożona decyzja ambasadorów 27 krajów w sprawie opóźnienia Brexitu. 100 senatorów 10. kadencji odebrało zaświadczenia o wyborze. W senackich ławach zasiądzie 48 senatorów Prawa i Sprawiedliwości, 48 partii opozycyjnych i 4, którzy startowali z własnych komitetów. Przenosimy się na Wiejską, jest tam Sylwia Białek. Senatorowie odbierali zaświadczenia w kolejności alfabetycznej. Przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz, który zaświadczenia wręczał, mówił, że losy senatu w Polsce zawsze były związane z ojczyzną wolną. Nowo wybranym senatorom złożył życzenia. Życzę wybranym w wolnych wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 10. kadencji jubileuszowej, abyście będąc najpierwszymi poradnikami w kraju wolnym, rzetelnie i sumiennie wykonywali obowiązki wobec narodu. Trudno jednak mówić o nastroju święta. Zarówno Prawo i Sprawiedliwości, jak i przedstawiciele partii opozycyjnej uważają bowiem, że to z ich szeregów powinien być wybrany marszałek Senatu. Stanisław Karczewski, który teraz Izbie przewodzi, o swoich szansach mówi tak. Nie będę mówił na ile, ale na ileś oceniam. Mamy największą ilość senatorów, 48. To będzie na pewno trudna, bardzo trudna kadencja, ale z drugiej strony bardzo ciekawa. W związku z tym, że 3 mandaty przypadły kandydatom niezależnym, kojarzonym jednak z opozycją, ugrupowania opozycyjne dysponują w Senacie większością 51 senatorów. Najwięcej senatorów ma jednak Prawo i Sprawiedliwość. O czym z Senatu mówiła Sylwia Białek. U zbiegu Alei Ujazdowskich i ulicy Agrykola w Warszawie odsłonięto pomnik Wojciecha Korfantego, jednego z najważniejszych twórców polskiej niepodległości. W uroczystości wzięli udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych, również z Górnego Śląska. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, jak przebiegła uroczystość. Pomnik Wojciecha Korfantego stoi na Trakcie Królewskim. Są tu też monumenty innych twórców polskiej niepodległości. Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Daszyńskiego. Właśnie o tym podczas uroczystości wspominał prezydent Andrzej Duda, który zaznaczał, że cieszy się z tego, że pomnik Wojciecha Korfantego wreszcie powstał. Mam nadzieję, że nikt koło tego pomnika nie przejdzie obojętnie. Mam nadzieję, że każdy, kto zna naszą historię, a zwłaszcza trudną historię II Rzeczypospolitej, tą polityczną, będzie widział w tej alei wyraźne wskazanie do zgody, że Polska jest jedna, tak jak jestem przekonany, widział ją chrześcijański demokrata Wojciech Korfanty. Pomnik odsłonił prezydent Duda wraz z wnukiem Wojciecha Korfantego, Feliksem. Monument poświęcono, delegacje złożyły przy nim wieńce. Jego autorem jest profesor Karol Badyna. Przedstawia postać Wojciecha Korfantego opartego o postument. Budowę pomnika sfinansował Instytut Pamięci Narodowej. Relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Ambasadorowie 27 krajów Unii Europejskiej odłożyli decyzję w sprawie opóźnienia Brexitu do poniedziałku albo wtorku. Powodem jest zapowiedź przyspieszonych wyborów w Wielkiej Brytanii i głosowanie nad wnioskiem w tej sprawie w brytyjskim parlamencie. Planowany Brexit jest za niecały tydzień, 31 października. Polscy prokuratorzy wraz ze specjalistami będą realizować w Smoleńsku zaplanowane czynności procesowe. Ich podróż do Rosji rozpoczyna się w weekend. Ostatnio śledczy byli w Smoleńsku w maju. Prokuratorzy prowadzili czynności procesowe związane z oględzinami w raku Tu-154M. 22 października na Westerplatte odnaleziono szczątki co najmniej 3 żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 roku bronili wybrzeża. Znajdowały się one we wkopach grobowych zlokalizowanych w ubiegłym tygodniu. To kolejne odkrycie w ramach prac archeologicznych prowadzonych na Westerplatte. Szczątki najprawdopodobniej należą do żołnierzy, którzy polegli w wartowni numer 5, mówi dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki. Na głębokości około 1 metra od dzisiejszego poziomu gruntu odkryto szczątki co najmniej 3 osób, bo są to 3 czaszki, ale też liczne kości. Przy szczątkach zlokalizowano też fragmenty amunicji strzeleckiej. Znaleziono także hak mundurowy, więc możemy powiedzieć, że podobnie jak w poprzednich przypadkach, w tym grobie złożono fragmenty ciał żołnierzy polskich poległych w wartowni numer 5. W trakcie badań archeologicznych, które na Westerplatte rozpoczęły się we wrześniu, odnaleziono 7 ludzkich szkieletów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zakłamane swoje racje. Wykrzykuje taki domu śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Orły sokoły herosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Bojownicy spraw ogromnych, owładnięci ideami, o znaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak ze stali. Gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe, kombinacje tuż przed pierwszym. Nie, że oni gdzie tytany, wielkoduszni i szlachetni. Nie, że oni gdzie tytany, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? O, orły, sokoły, bażanty. Dzieci mężczyźni na miarę czasu. Gdzie te franty? Z nami w studiu jest już pierwszy gość. Tekst piosenki Gdzie ci mężczyźni w wykonaniu Marty Kostur jest właśnie jego autorstwa. Jest z nami pan Jan Pietrzak. Dzień dobry. Witam, witam pięknie. A pretekstem do spotkania jest płyta Jan Pietrzak i Młodzi Toast. Płyta została nagrana podczas koncertu jubileuszowego 80. pana Janka z PRL-u do Polski, jaki odbył się 2 lata temu w studiu imienia Lutosławskiego. Tak jest. Zgadza się wszystko. 2 lata trwało, ale się udało płytę wydać z tego wydarzenia. Bardzo się cieszę. Zwracam uwagę na odwagę tej młodej damy Marty Kostur, która się ośmieliła po Dance Rin to śpiewać. Trzeba spore odwagi. I świetnie zaśpiewała moim zdaniem. Znakomity, mocny głos. Bez kompleksu. To jest suplutka, bardzo taka dziewczynka, zupełnie przypominająca fizycznie Danki Rin. Dlatego nawet jakby w czasie koncertu ludzie byli, jak ta Danusia to śpiewała, ona była taka masywna, a tutaj taka dziewczynka, no zrobiła wrażenie w każdym razie. Cała płyta tchnie taką świeżością, taką młodością. To są młodzi ludzie, wokaliści grupy Świt z Wrocławia, piosenkarki ze studia Piosenki Polskiego Radia oraz zespoły muzyczne The Jobbers Macieja Partyki i kabaretu pod egidą. Kto dokonał wyboru piosenek? Redakcja. Bo tego było sporo na koncercie. Koncert był znacznie dłuższy, więc to zrobiła ta redakcja, która wydaje płyty w radiu. Czyli fonografia. Ja oscedowałem im to, bo mnie samemu trudno bardzo oceniać. Więc oni, ci, którzy te fonografie tam prowadzą, to wybrali takie utwory akurat, a nie inne. Można jeszcze z tego materiału zrobić kolejną płytę. Może do tego kiedyś dojdzie. Ale na razie jest, co jest. Bardzo jestem wdzięczny, bo ja jestem niedopieszczany raczej przez radio w wydawaniu. Ostatnie płyty wydawałem jakieś kilkanaście lat temu. Wydałem Polskie Radio, a jedną z lat 90. tutaj nagrywałem w studiu Osieckiej. W 94 roku dokładnie pamiętam. Same kobiety śpiewały piosenki dotyczące wyłącznie miłości i no, sprawdzam z Komenskich. Prowadziła ten koncert, uwaga, Monika Olejnik. Tutaj w tym studiu Osieckiej śpiewało kilkanaście pań moje piosenki takie damsko-męskie. I to trójka wydała. Także to gdzieś powinno być u was. Bardzo zabawne wykonania, również takie zabawne z mojego punktu widzenia. Oryginalne. No ale to jest temat na inną rozmowę. Tutaj Niech pan poleca tę płytę raczej słuchaczom, żeby kupowali. Żeby wstydu nie było, proszę pana. Polecam jak najbardziej. Mamy do rozdania dla państwa 5 płyt pana Jana Pietrzaka. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. To jest nasz numer. A proszę powiedzieć, ten koncert, czy płyta powstała spontanicznie, czy koncert był specjalnie nagrywany po to, żeby ta płyta powstała? Nie, koncert nie był nagrywany pod kątem płyty. To był koncert związany z moim jubileuszem, więc on, tam wybór był taki, żeby dotyczyło to różnych okresów mojej działalności, czy różnych spraw, które w piosenkach poruszam, bo od satyry aż po głęboką lirykę. No właśnie, jaki to jest przekrój? Ile lat? To jest 30 lat? Ja występuję 60 lat, proszę pana. 60 A tutaj w tym budynku pojawiłem się w roku 60 czwartym czy piątym po raz pierwszy, jak zakładano trójkę. Byłem jednym z tych, którzy po raz pierwszy zaczynali tutaj robić programy, bo kabaret mój Hybrydy był wtedy dosyć popularny wśród młodzieży, a tutaj panowali, pan taki był szefem wtedy, Edek Fischer, starszy pan, i Maciek Święcicki, Jurek Grygoluna. To byli ludzie, którzy przychodzili do Hybryd na kabaret. I mnie z Jonaszem Kowcą tu przyciągnęli do trójki i przez wiele lat robiliśmy tutaj programy, dostając zresztą nagrody, jak i tak dalej. To były popularne programy nasze, rozmowy liryczno-prozaiczne, a poza tym piosenki właśnie z naszych programów kabaretowych były tu puszczane w Trójce. Także ja się czuję w tym budynku dosyć zadomowiony. Wszyscy przewinęli się przez Trójkę, ale też wszyscy przewinęli się przez Hybrydy. No może nie wszyscy. No, ale większość znakomitych artystów, no wystarczy wymienić pana Gajosa, pana Przoniaka, pana Franceskiego, panią Dałkowską, panią Jandę, panią Edytę Geppert, no i wielu, wielu innych. No to pod egidą występowali, tak. Dokładnie. A proszę powiedzieć, która z piosenek najbardziej się panu podoba? Która pana ujęła z tych nowych? Nie, to w ogóle takich pytań nie wolno zadawać autorowi tysiąca piosenek, bo można zwariować. No może najbardziej do obecnej pory roku i do, powiedzmy, tego, co wizualnie na świecie istnieje, Złota Polska Jesień, piosenka Liście Stopul Opadają. To jest chyba z pierwszego programu kabaretu Hybrydy, początek lat 60. Poeta Marian Ośniałowski wkrótce po tym, jak napisał ten wiersz i mi przyniósł do Hybryd, wyjechał, uciekł po prostu z Polski. Wybrał wolność, jak się wtedy mówiło, został w Paryżu, ale tam jakoś źle mu szło i tam niestety umarł szybko. Ale to były takie postacie. Stąd za każdą piosenką jest duża opowieść. Proszę pana, to jest chyba jedna z pierwszych piosenek moich, które w ogóle śpiewałem. Liście stopul opadają. Taki jesienny nastrój. Piękny, prosty wiersz, jakie wtedy w Hybrydach bardzo żeśmy popularyzowali. Bo to w gruncie rzeczy mój kabaret powstał z grupy poetyckiej. Była grupa, silna grupa poetycka i od tego zaczęliśmy organizować jakieś przedstawienia, żeby po zamówieniu wierszy coś jeszcze zaśpiewać z tych wierszy. I tak to się przerodziło potem w kabaret bardziej satyryczny. Była potrzeba, żeby coś między piosenkami dowcipnego powiedzieć. No i tak powstał kabaret. A jak się pracowało z młodymi artystami? Zawsze dobrze się pracuje. Zresztą tutaj poziom pokoleniowy, wie pan, młodzi, starzy, jest kompletnie drugorzędny dla mnie. Pracowałem ze staruszkami, między innymi występowali w kabarecie, no trudno powiedzieć staruszek, bo on był młodszy niż ja teraz. Profesor Kazimierz Rudzki, prawda, czy świetny aktor Andrzej Szczepkowski, no w każdym razie starszego pokolenia artyści. I pracuję często z młodzieżą. To jest kompletnie drugorzędne. W tej pracy liczy się osobowość, liczy się otwarcie, liczy się też sposób myślenia o społeczeństwie, o sprawach polskich, bo w tym kabarecie obowiązują pewne standardy. Dokładnie. Są takie, że kabaret robimy o czymś, że to nie jest kabaret pustych słów i wesołych gestów, tylko kabaret o czymś istotnym. Każda z tych piosenek ma jakąś treść, dotyczy czegoś, czy w sensie emocjonalnym, czy estetycznym, czy też satyrycznym, publicystycznym. No i sam, to był zawsze kabaret, mój kabaret był kabaretem pewnego sensu ważnego dla społeczeństwa. Panie Janku, wiem, że pan ma poumawiane kolejne wywiady, dlatego nie zatrzymuję, chociaż chciałbym jeszcze tyle pytań zadać. Ledwo się rozkręciłem, a już tak. Niestety, no, widzi pan. Ten czas nam przeleciał. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Naszym gościem był Jan Pietrzak, a płyta nazywa się Jan Pietrzak i Młodzi Toast. Znów jeden dzień. Spokojnie. wśród dni przyznanych nam. Nocy dłoń kładzie cień na tysiące ludzkich spraw, aby do świtu, kochani, aby do świtu. Słońce nadciąga nieubłaganie znad Pacyfiku. Znów nas wyleczy poranek z wieczorem smutku. Ziemia okrągła, kochani, a noc jest krótka. Oczka gwiazd chytrze lśnią, czujny księżyc trzyma straż. Dobrze jest wiedzieć, kto bądź i obraz w naszych snach. Aby do świtu, kochani, aby do świtu. Słońce nadciąga nieubłaganie znad Pacyfiku. Znów nas wyleczy poranek z wieczornych smutku. Ziemia okrągła, kochani, a noc jest. Znów nas wyleczy poranek z wieczornych smutku. Ziemia okrągła, kochani, a noc jest krótka. Aby do świtu, kochani, aby do świtu. Słońce nadciąga nieubłaganie znad Pacyfiku. Znów nas wyleczy poranek z wieczornych smutku. W 80 podróży dookoła świata. Do Włoch zaglądałem potem wielokrotnie już jako biały człowiek z gotówką i kartą kredytową, choć tę pierwszą połknął mi bankomat na lotnisku Fiumicino. Mieszkałem w normalnych hotelach, jadałem w restauracjach bez kompleksów Polaczka zza żelaznej kurtyny. Woziłem tam moje dzieci, próbując zaszczepić im ciekawość przyszłości. Spędziłem wakacje w wynajętym w Apulii domu z siostrą i jej potomstwem. Pobyt pachniał piniowymi szpilkami i powiewem ciepłego wiatru przesiąkniętego graniem cykad. Przeżyłem niezwykły wieczór w San Giovanni di Rotondo w domu najbliższego współpracownika ojca Pio, dyrektora założonego przez świętego szpitala. A nawet przy kolacji zapytałem go, jakim człowiekiem w poprzednim życiu był jego pryncypał. Starzec odpowiedział lakonicznie, acz precyzyjnie: nieznośny, ale święty. Ale to wszystko miało zdarzyć się dużo później. Tę pierwszą wizytę zapamiętałem oczywiście mocniej i dokładniej niż następne, tak jak zapamiętuje się pierwszą miłość. Wrażenia były różnorodne, monumentalne jak zachwyt nad rzeźbą Dawida we Florencji, zaskakujące jak Siena ze swymi świątyniami przypominającymi klocki Lego i półkolistym rynkiem Palio, na którym odbywały się słynne wyścigi. Jak Asyż, w którym wszystkie drogi prowadzą do nieba, czy zastygłe w popołudniowym upale ruiny Pompejów. Memento o przemijaniu i bezradności człowieka wobec żywiołów. Wyobraźnia pozwala rekonstruować obrazy sprzed 20 wieków i podsuwać migawki z dnia codziennego. Obsceniczne rysunki w latrynach, moneta pozostawiona na barze w restauracji, pies wygrzebujący się z popiołów, póki starczyło łańcucha, odlewy ludzkich zwłok, które rozpadły się w proch. Po latach uzupełnię te doznania, odwiedzając Herkulanum i wjeżdżając taksówką na szczyt Wezuwiusza, sprawcy katastrofy. Niezwykły widok, ogromny krater, kolorowe minerały i wszechobecna woń siarki, przypominająca o piekle, które czasami schodzi na ziemię. Wrażenia estetyczne, wypełnione krajobrazami i arcydziełami sztuki, rozdzielają obrazy wyluzowanej młodzieży, pluszczącej się beztrosko w basenie i polewającą się piwem, Boże, jakie to drogie, na rzymskim kempingu. Magia kaplicy Sykstyńskiej, stance Rafaela i ofiarowany papieżowi Sobieski pod Wiedniem Matejki. Chłód i duchota katakumb, święty Piotr w łańcuchach i cedrowe schody pałacu Piłata, eksponowane przy lateranie, którymi miał wchodzić do pałacu rzymskiego prokuratora Chrystus, a dziś podnicy pokonują wszystkie stopnie na kolanach. Z Forum Romanum zachowałem w pamięci kanciasty gmach senatu, więzienie mamertyńskie, dom Westalek i obraz ten trwa we mnie jak rozlewający się po zboczach Palatynu zapach dojrzewających pomarańczy. Wyobraźnia dopisuje płócienne zataszenie Koloseum, system śluz napełniający arenę wodą i nagle cichną klaksony i wydaje mi się, że słyszę aplauz tłumu i nawoływanie przekupców proponujących widzom przegrycki napitki, a potem z wiwariów dolatuje ryk lwów spragnionych krwi. Felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, a przed nami szósta edycja festiwalu Marii Czubaszek. Oczywiście już za nami cały Kazio w Polenicy Zdroju. A ja chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali, co mają do powiedzenia uczestnicy i organizatorzy tego wydarzenia. I zapraszam na materiał reporterski z Perły Polskich Uzdrowisk. Zaczyna Artur Andrus. Na samym początku był chyba taki pomysł, żeby to był głównie kabaret, czyli taka sfera, z którą Marysia była zawodowo związana i przyjeżdżali aktorzy czytający teksty Marii Czubaszek, ale też zawsze przez to, że jej towarzyszyła muzyka, chociażby w związku z tym, że była żoną wybitnego muzyka, to ten akcent muzyczny też był tutaj mocno reprezentowany. Teraz chyba się to na przykład w tym roku przechyliło w stronę bardziej muzyczną niż kabaretową, co nie znaczy, że za rok się nie odchyli znowu w jakąś inną, czyli na przykład, że kabaretu będzie więcej niż w tym roku. Jakieś twoje prywatne wspomnienie związane z panią Marią właśnie z festiwalu? No to ja już wspomniałem troszeczkę o tym, jak to kiedyś taka historia była związana z tym, że Marysia wyszła na balkon zapalić i zamknęły jej się drzwi balkonowe i ona całą noc spędziła na tym balkonie. Na szczęście miała zapas tego, co jej pozwalało przeżyć w takich ekstremalnych sytuacjach, no ale w tej jakiejś koszulce nocnej w niezbyt ciepłą październikową noc spędziła na tym balkonie. Ona tak prawdę mówiąc chyba nie wiedziała, gdzie jest Polanica. Miała zero jakiejkolwiek orientacji geograficznej. To znaczy, jakby jej powiedzieć, że Polanica jest tak troszeczkę za Pragą w Warszawie, że to tak, no właściwie, że Targówek to jest Polanica, to ona by w to uwierzyła, bo dla niej nie miało to żadnego znaczenia. No potem jak już jechała i widziała, że to trwa i trwa ta podróż, no to odczuwała, że to jest trochę dalej niż na obrzeżach Warszawy, ale myślę, że tutaj zasmakowała tego takiego klimatu, mówię, przede wszystkim towarzyskiego, bo ja takie obrazki pamiętam, jak ona właśnie tutaj w ogródku przed willą Polanica siedzi z Andrzejem Poniedzielskim i sobie to toczą jakieś towarzyskie rozmowy i było jej tu na pewno miło, no tak samo jak nam wszystkim. Myślę, że większość ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj po raz któryś, to przyjeżdżają z przyjemnością, bo wiedzą, że to jest naprawdę bardzo specyficzny festiwal. Bez jakiegoś takiego pośpiechu, bez galopu, ale z nastawieniem na to, żeby sobie pobyć ze sobą w fajnym towarzystwie. Artur Andrus, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki, dziękuję. Jest z nami pani Joanna Kołaczkowska, tym razem w roli gwiazdy. Który to już twój festiwal? Było w ogóle 6, to jest 6. Nie było mnie tylko raz. W zeszłym roku mnie nie było. Znaczy nie było nas jakby kabaretu Hrabi, ale w tym roku przyjechałam jeszcze sama. Prawdopodobnie za rok też będę. Bardzo często tutaj bywamy. Znałaś panią Marię Czubaszek, czy była dla ciebie inspiracją? Tak, oczywiście Marysię znałam i kiedy przyjechałam na pierwszy festiwal Marysi Czubaszek tutaj do Polanicy Zdrój, to też była jeszcze Marysia. Na drugim też Marysia jeszcze była. Także no, to było cudowne doświadczenie, móc też pobyć z nią trochę prywatnie, trochę jej posłuchać, porozmawiać też poza sceną, ponieważ na scenie częściej się spotykałyśmy, ponieważ i też podczas spadkobierców i też na festiwalach. Marysia bardzo często była jurorką na festiwalach kabaretowych. Spotkałyśmy się czasami też w jury razem. A tutaj na festiwalu w Polanicy Zdrój miałyśmy też okazję poprzebywać się po prostu też prywatnie ze sobą. No i to są niezapomniane chwile tutaj, niezapomniane chwile. Cieszę się, że ten festiwal jest i że to jest festiwal imienia Marysi i tak jest tutaj czuć cały czas tego ducha Marysi. To jest niesamowite. Marysia była cudowną osobą, taką pełną pasji i taką wesołą i zawsze coś takiego powiedziała, czym nas kompletnie rozbrajała i też była właśnie dla mnie inspirującą, była dla mnie inspiracją. Podziwiałam zawsze do tej pory, podziwiam jej audycje, jej teksty. Są bardzo lekkie. Jej charakterystyka i jej ta ponadczasowość tekstów Marysi też polega na tym, że one są bardzo, bardzo właśnie takie niepretensjonalne, takie lekkie i mają fajne takie poczucie humoru, takie wariackie, takie jak ja też bardzo lubię i bardzo cenię. Naszym gościem była Joanna Kołaczkowska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Na ból głowy najlepsza gilotyna. To jest prawda, kochanie, to jest fakt. O tym fakcie proszę nie zapominaj. I niech głowa cię nie boli już tak. Niech cię więcej o mnie głowa nie boli. Co ja powiem, co ja zrobię, moja rzecz. I przypomnę jeszcze raz, gdy pozwolisz. Na ból głowy najlepsza, już wiesz. Gilotyna największa na ból głowy. To jest prawda, kochanie, to jest fakt. Na brak mydła najlepszy jest brak wody. Na kolejki towarów w sklepach brak. Na mieszkanie twoje za ciasne jest koza. A na miłość najlepszy bywa ślub. Na twój żal za różami lasu pożar. Na bezmyślność najlepszy brak słów. Na ból głowy najlepsza gilotyna. To jest prawda, kochanie, to jest fakt. I niech to cię przy życiu dzisiaj trzyma. Niech głowa cię nie boli już tak. Niech cię więcej o to głowa nie boli. Co kto powie, co zrobi, jego rzecz. O to chodzi, a raczej o to swoi. Żeby głowę na karku, żeby głowę na karku dziś mieć. Rozmawiamy z burmistrzem Polanicy, panem Mateuszem Jelinem. To już szósty festiwal Cały Kazio. Jak miasto się odnosi do tego festiwalu? No jest to święto miasta, jest to wspaniały czas, kiedy wszyscy czekają przez cały rok na ten festiwal. Zjeżdża do Polanicy mnóstwo ludzi, no i wszyscy świetnie się bawią, świetnie celebrują ten weekend ze wspaniałymi artystami. Wspaniałe wydarzenie, naprawdę. Miasto wtedy tętni życiem. Festiwal odbywa się już w takim okresie posezonowym i widać naprawdę tłumy ludzi, którzy do Polanicy przyjeżdżają. Widać to też po samym momencie, gdy rozpoczynamy sprzedaż biletów. Praktycznie w ciągu jednego tygodnia rozprzedają się wszystkie bilety. Ile kosztuje taki festiwal? Jest to wydatek około 200 tysięcy złotych kosztuje taki festiwal. I gdyby nie sponsorzy, gdyby nie pomoc wielu życzliwych ludzi i instytucji, miasto samo by nie podołało zorganizowaniu tego festiwalu. Polanica jest przede wszystkim świetną bazą wypadową do zwiedzenia przepięknej i arcyciekawej ziemi kłodzkiej. Mamy najlepszą właśnie bazę hotelową i gastronomiczną. Wszędzie od nas jest blisko, bo jesteśmy w centrum tej ziemi kłodzkiej, a ziemia kłodzka to naprawdę magiczne miejsce, które przyciąga wielu magicznych ludzi, w tym na przykład Olgę Tokarczuk. Rozmawialiśmy z panem Mateuszem Jelinem, burmistrzem Polanicy Zdroju. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję i zapraszam do Polanicy. Arkadiusz Stolarski, członek jury oraz organizator tegorocznego festiwalu Cały Kazio. Arku, powiedz, jak oceniasz tegoroczne prace? Współorganizator, od razu powiem, bo robimy to wspólnie z Polanicą, Teatrem Zdrojowym. Konkurs to jest chyba trzecia edycja, z tego co pamiętam, konkursu na krótką formę satyryczną. Cieszy to, że z roku na rok przychodzi coraz więcej prac, czyli udało nam się przyciągnąć tym nazwiskiem Marysi Czubaszek, jej osobą, ludzi, jak gdyby zrobić taką społeczność, która chce się pochwalić swoimi pracami, tym, co ma w głowie, jak to przekłada na formę tą krótką skeczową, i to się rozwija, tak? Bo zaczynaliśmy chyba od kilkunastu prac, potem było kilkadziesiąt, a w tym roku było chyba 56 z tego, co pamiętam. Pierwsze spotkanie w Warszawie, jak pojechałem z Hirkiem porozmawiać z Marysią na temat tego, jaką mamy propozycję, żeby do Polanicy, bo tutaj problem było, Jezus, jak to daleko i tak dalej, no ale autostrady już powstały, już te odległości są bliższe, ale spotkaliśmy się w Warszawie pod jej blokiem i szukaliśmy ogródka, w którym można by było się spotkać. Kolejny raz nas zaskoczyła, zresztą tutaj u nas w willi, w restauracji jest zdjęcie, które to pokazuje, obrazuje, jak Marysia wspięła się na fontannę, weszła na wysoki cokół fontanny, bo chciała sobie zrobić zdjęcie na tle fontanny. Oczywiście tam przytrzymywała się Hirka, ale to było też zaskakujące, że się w ogóle tej sytuacji podjęła. No i pewnie takie wspomnienie jeszcze, które już pewnie się pojawia w tych rozmowach twoich tutaj z uczestnikami festiwalu, te kijki Nordic Walking, tak? Bo ona tutaj w ramach tego festiwalu, poza skrablami, poza spotkaniami, audycjami, było też środowisko Nordic Walkingowców, tak, które zapragnęło, żeby ona odpaliła start, że tak powiem, tak, przebiła balonik, i ona z tymi kijami stała, i to było niesamowite po prostu, tak, wspominam. Dostała w prezencie w ogóle te kije później, tak, ale zupełnie niepotrzebne chyba, dałem, bo tekstem, który, Boże, słuchajcie, uważajcie na siebie, nie, nic, jak wy palicie, trzymając takie, jak wy palicie, jak wy tego używacie. Także no, dużo wspaniałych wspomnień tutaj z Marysią. Oczywiście bardzo słynne ta paróweczka, tak, że naprawdę, chyba że gdzieś przemycała jedzenie, o czym my nie wiedzieliśmy, ale żywiła się naprawdę parówką, po prostu odgrzaną parówką. I ta historia, jak ona nam opowiedziała, na jakie sposoby ona te porówki je, to opowiadała o wcześniejszych takich latach, gdzieś tam 70-tych, 80-tych, gdzie najłatwiejszym sposobem podgrzania parówki to robiła to pod bieżącą wodą gorącą po prostu. No niesamowite. Także taka była Marysia. No, jest. Arkadiusz Stolarski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Justyna Kuban, dyrektor Teatru Zdrojowego, współorganizatorka festiwalu Cały Kazio. No niestety już festiwal dobiegł końca. Jesteśmy no, rozradowani, bo wszystko wypadło wspaniale. Odwiedzili nas cudowni artyści. Mogliśmy śledzić przez te kilka dni i na scenie, i poza nią przeróżne wydarzenia artystyczne, wydarzenia kulturalne. No ale jednocześnie jest nam niezwykle przykro, że już wszyscy wyjeżdżają i że trzeba czekać na festiwal. Festiwal cały rok. W tym roku zostało nadesłanych tyle prac, że mam nadzieję, że w przyszłym będzie ich jeszcze więcej. Także zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w konkursie. Zachęcamy wszystkich tych, którzy mają pomysły, którzy czują w sobie tę wenę, aby budować skecze, pisać skecze. Także zapraszamy serdecznie. Justyna Kuban, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, zapraszamy serdecznie. Na ból głowy najlepsza gilotyna, Danuta Rin, i tekst oczywiście Marii Czubaszek, a z nami w studiu jest już kolejny gość, Alan Pakor. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Improwizacji ImproFest. To będzie 9. edycja tego festiwalu. Tak, zgadza się. Po raz 9. w Krakowie będziemy organizować to wspaniałe wydarzenie i dla osób, które powiedzmy o improwizacji słyszą pierwszy raz, to szybciutko powiem, że jest to festiwal, gdzie wszystkie spektakle są tworzone na żywo w oparciu o sugestie widzów i to, co widzowie nam krzykną, to jest realizowane na scenie. Czyli muszą być zaangażowani w to, co się dzieje na scenie. Jest to niezbędne i konieczne w trakcie improwizacji, ale myślę, że też szalenie ciekawe dla widzów, bo to właśnie jakby za ich sprawą te spektakle się tworzą, za ich sprawą improwizatorzy potykają się na scenie, tworzą różne szalone historie i myślę, że daje to dużą radość widzom. ImproFest odbywa się w Krakowie, to jest 6-11 listopada. Gdzie się odbywa? Opowiedz coś, co będzie się działo. Cały główny festiwal jest 6-11 listopada. W klubie Studio przede wszystkim, w krakowskim klubie Studio. Wejdę ci w słowo, oczywiście, bo mamy zaproszenia na piątek, 8 listopada, na właśnie do klubu Studio w Krakowie, proszę Państwa, to jest ważna rzecz, w Krakowie, na koncert otwarcia festiwalu. Proszę dzwonić 22 i 7. Trójek, mamy 3 podwójne zaproszenia dla Państwa. I od razu zarekomenduję, że myślę, że ten dzień zwłaszcza warto odwiedzić, gdyż na scenie zaprezentuje się wszystkie grupy w trakcie koncertu otwarcia w swoich takich krótkich 10-minutowych próbkach, więc można zobaczyć wszystkich artystów chociaż przez chwilę. Powiedz, kto będzie. Oj, w tym roku pojechaliśmy grubo, można powiedzieć, tak. No gwiazdów, mamy gwiazdę festiwalu, nie będę bał się używać tego słowa. Jest to amerykański improwizowany musical. Myślę, ponoć że najlepszy na świecie. Wiele osób tak twierdzi, że to najlepszy na świecie improwizowany musical, czyli Baby Wants Candy. Udało mi się, przez kilka ostatnich lat walczyłem o to, żeby ich zdobyć. W końcu mi się udało ich namówić, sprowadzić do Polski, więc oni będą zamykali nasz festiwal w niedzielę. Czy trzeba znać perfekcyjnie angielski, żeby złapać ich humor? Oj, myślę, że nie. Myślę, że to oni grają tak międzynarodowo i tak sprawni są scenicznie, że to jest tak uniwersalny humor, że myślę, że taka podstawowa zdolność języka jest wystarczająca, żeby zrozumieć. Członkowie tej grupy będą też prowadzić szkolenia? Tak, tak. Mamy warsztaty w trakcie festiwalu, dużo warsztatów organizujemy, żeby ludzie mogli spróbować tej improwizacji scenicznej, jak jest to samemu robić. Mamy dla zaawansowanych, mamy dla amatorów. No i a osoby ze Stanów, ci trenerzy będą też właśnie szkolili naszych improwizatorów rodzimych, jak sprawniej tworzyć improwizację. Będą też w czasie festiwalu nocne improwizacje. Co to jest? Nocna scena to jest ukłon w stronę młodych grup, albo takich grup, które gdzieś już tworzą ciut dłużej, natomiast jeszcze nie miały okazji zagościć na festiwalu. Taki konkurs? Nie nazwałbym tego konkursem. Jest to bardziej możliwość pokazania się przed środowiskiem. Aha. Czyli mamy wieczorem poza główną sceną, już po głównej scenie, otwieram tak zwaną małą scenę festiwalu i tam te grupy prezentuje się właśnie w też 10-minutowych odsłonach. Były aplikacje na festiwal. W tym roku dostaliśmy dwa razy więcej zgłoszeń niż było miejsc, więc był ciężki wybór, żeby wybrać te ekipy. No ale najbardziej najważniejsze jest to, że przyjeżdżają zespoły z całego kraju, teatry improwizacyjne z całego kraju, żeby się pokazać w Krakowie. I myślę, że to jest piękne i budujące i to mnie wzrusza i szalenie cieszy. A polskie gwiazdy jakie będą? Polskie gwiazdy są następujące, można powiedzieć, że co roku sprowadzamy takie najbardziej prężnie działające grupy impro, teatry impro z całej Polski. W tym roku jako gospodarze pojawimy się na scenie my, czyli grupa ad hoc. Serdecznie zapraszam, mamy premierowy nowy format. Będzie teatr improwizacji Improkracja z Wrocławia, Narwani z Kontekstu, klub komediowy z Warszawy, Impro Atak z Łodzi, grupa Ludzi Kraków, Let's Duet Gdańsk, Hofesinka Warszawa, Impy Warszawa. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, bo tych atrakcji rzeczywiście jest dużo, dużo grup w tym roku zapraszamy. No i bardzo się z tego cieszymy. Improwizacja to domena dużych miast, bo widzę, że tutaj przeważają grupy z Krakowa, Wrocławia, Warszawy i Gdańska. Myślę, że to są takie główne skupiska improwizacji w Polsce. Te miasta mają też również festiwale, tam tworzą się grupy, powstają szkoły improwizacji w Polsce coraz częściej, więc ta dziedzina sztuki zyskuje coraz większą popularność w tym momencie. Ale wydaje mi się, że też mniejsze miasta może nie mają aż tylu grup, ale miewają i zdecydowanie coraz więcej tych punkcików na mapie polskiej improwizacyjnej coraz więcej się pojawia. Ale powiedz, czy Improfest jest skierowany do młodych ludzi, czy starsi ludzie, powiedzmy emeryci, tam się odnajdą? Jeżeli ja się odnajdę, to znaczy, że emeryci nie wyglądasz też się jeszcze. Nie, my mamy naprawdę niesamowity przekrój widzów na występy. Czasem przychodzą, mimo że festiwal jest od 18 roku życia, bo improwizacja to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, to jednak mamy rzeczywiście całe spektrum widzów. Mamy widzów, którzy mają, myślę, spokojnie około 60 lat. Mamy widzów, którzy są nastolatkami, można powiedzieć. Jeżeli miałbym chyba zgadywać, jaka jest taka grupa odbiorców najczęściej pojawiająca się, to pewnie będzie to 25-40. Że tak najwięcej osób pojawia się w takim wieku, przyjeżdża na Improfest. Natomiast jeszcze tylko powiem, że improwizatorzy, którzy przyjeżdżają na Improfest, są pełnoletni. Są w większości pełnoletni, tak. Natomiast jest to naprawdę niesamowity przekrój wieków, doświadczenia, środowiska, backgroundu i innych tego typu czynników. Więc to jest przeróżna mieszanka osobowości. Jak jest finansowany festiwal? Macie sponsorów? Oj, Łukasz, Łukasz troszkę podpuszcza i mruga do mnie tutaj na antenie, bo mi się przed chwilą żaliłem, że jest to często, co roku walczymy o to, żeby festiwal się rozwijał, był coraz lepszy, więc jeżeli teraz jakieś dobre dusze nas słyszą, które bardzo chciałyby wesprzeć tak dobrą inicjatywę, to polecamy się bardzo serdecznie, prosimy o kontakt z festiwalem Improfest, z przyjemnością przyjmiemy was z otwartymi ramionami. Alan, musimy kończyć. Zapraszamy Państwa na ImproFest 6-11 listopada w Krakowie. Bardzo Ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i również wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Naszym gościem był Alan Pakosz, dyrektor festiwalu ImproFest. A Państwa zapraszam jeszcze na reportaż penetrujący Cicholok autorstwa Jana Kazimierza Siwka i Sylwestra Witkowskiego. A audycję zakończy piosenka z płyty Toast z tekstem Jana Pietrzaka i muzyką Wojciecha Karolaka, który był gościem Akademii Rozrywki w zeszłym tygodniu. Pod tytułem Tylko jeden. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Drodzy słuchacze, dostaliśmy bardzo interesujący telefon do redakcji, że powstał nowy instytut i rzeczywiście jest jakiś bardzo ładny gmach. Takie tutaj krzaki rosną. Tu jest napis. O, nie można tego wymówić, nie wiem o co chodzi, bo nie powiedzieli co to za instytut. Halo, dzień dobry, Polskie Radio, proszę, mogę panu otworzyć właśnie, bo dostaliśmy, dzień dobry, można, bo tutaj dostaliśmy taki bardzo interesujący, już proszę trochę bardzo, zimno, telefon, że powstał nowy instytut, ja nie potrafiłem odczytać tej tabliczki DICTCT, ale co to oznacza? Doświadczalny Instytut Ciszy takiej, siakiej i takiej sobie. Niemożliwe. Pełna nazwa, prawda? Coś takiego. Instytut Ciszy? Musi pan, panie redaktorze, tak, założyć kaftan sterylny. A, o, jaki ten biały, sterylny rzeczywiście. Tak. Dobra. Bez tego nie można by tam wejść, prawda? Aha, musi być sterylnie jak w instytucie, dobrze. Drodzy słuchacze, moim rozmówcą jest, proszę się przedstawić. Profesor psychologii stosowanej, aha, Marek Ktoś. Ktoś z akcentem na ś. To pan jest ktoś. No ktoś. Pan jest ktoś, bo pan jest profesorem, tak. Tak. Właśnie, czy mógłby mi pan objaśnić, czym się zajmuje instytut i tak dalej? Możemy tam wejść na przykład i obejrzeć. Ale proszę to, bardzo, proszę. Bardzo dziękuję. Tędy. Ojej, ale tu jest dużo urządzeń różnych. I książek, drzwi, alembiki jakieś maszyny. Niesamowite. No właśnie, panie profesorze, czyli rozumiem, że w tym instytucie badacie ciszę jako taką. Jako takiej nie badamy ciszy. Niemożliwe. Jako jednej ciszy, bo aha, są różne rodzaje ciszy. I więc my w tym instytucie badamy wpływ jednej ciszy na drugą ciszę. Aha, wie pan co, jestem zaskoczony. No tak, mówił pan, panie profesorze, że są różne rodzaje, tak, cisz? To tak. Właśnie, jakimi się zajmujecie? No my się zajmujemy czterema rodzajami ciszy. Czterema tylko? Tak, czyli pierwsza to jest cisza przed i po burzy, prawda? Aha. Cisza nocna nas interesuje, no tak, ogromnie. Tak, jest taka, tak. Cisza kłopotliwa i cisza zaległa. Zaległa? Może ktoś zalega z ciszą, jest nam winien ciszę, nie wiadomo gdzie ta cisza jest, gdzie się jej pozbył, albo się nie pozbył, prawda, my jej szukamy, ta cisza powinna właściwie dawno do nas trafić, prawda, to my dochodzimy i nie wiemy, no do tej pory nie wiemy gdzie ta cisza jest, czy ten ktoś tę ciszę już do nas skierował, w drodze do nas, nie wiemy, proszę pana, to jest naprawdę poważne zagadnienie. Nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, czyli to nie chodzi o to, że cisza zaległa, tylko że zaległa. Że zaległa. Aha. No właśnie, panie profesorze, jak tutaj przechodziłem przez ogrodzenie, bo furtka była zamknięta, właśnie spodnie sobie podarłem, ale to uświadomiłem sobie, bo ciemno jest, że to przechodzę nie przez krzaki, tylko przedzierałem się przez ogromne ilości maku. Po co wam ten mak w takiej ilości? Bo to mak... No właśnie. Właśnie do wyprodukowania, do uzyskania najważniejszej, najlepszej na świecie ciszy. Ciszy jak makiem zasiał. Czyli mak służy do wyprodukowania? Tak. Ciszy? Tak, właśnie. I to jest najlepszy, najwyższy rodzaj, najwyżej poszukiwany na świecie ciszy. Czyli najcichsza cisza taka? Tak jest. Aha. Panie redaktorze, bo jedna cisza jak makiem zasiał, aha, zastępuje 5 zaległych cisz. Niemożliwe. Tak. To taka cisza. Takie osiągnięcie. A teraz, panie redaktorze, pokażę panu eksperymentalną produkcję w puszkach koncentratu ciszy. Niemożliwe. Tak. Cisza. W puszkach? W puszkach. Nie, no, teraz to pan żartuje, prawda? Panie redaktorze, my jesteśmy bardzo poważnym instytutem, proszę pana. Ja tego nie neguję, ale wie pan, cisza w puszkach. Za chwilę pana przekonam do tego. No rozumiem, ale dobrze. To dla kogo te puszki z tą ciszą? No dla kogo? No najważniejsze to jest dla kopalni, produkcja dla kopalni, huty, lotniska, szkół podstawowych i izby wytrzeźwień. Niemożliwe. Tego rodzaju właśnie. Cisza? Cisza. Teraz, panie redaktorze, zapraszam do laboratorium naszego. Laboratorium? Coś bardzo ciekawego panu pokażę, a pan powtórzy to dalej na antenie, prawda? To może pan już powiedzieć mi, już mogę powiedzieć, zademonstruję, proszę państwa, państwu pierwszą na świecie ciszę małżeńską w aerozolu. Ciszę? To jest nasz wynalazek. Przepraszam bardzo, ale... No proszę bardzo. Ale, panie profesorze, Zaskoczyłem pana. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, Uwaga, zaczynam demonstrację. Rodzaj ciszy jest bardzo drogocenny. To jest ten pierwszy na świecie. Aerozol, pan się odsunie teraz. I uwaga. O, jak? Ja też. Ale proszę pan... Maseczka. Dobrze. Ja też potem mi pan da. Ale naprawdę... Ale ciszy nie ma. Ale przyzna pan, że to historyczna. Historyczna. Ale wie pan, ja nie słyszę ciszy. Przepraszam, panie redaktorze, ale wygląda na to, że cisza się zepsuła i trzeba do serwisu skierować. I zreperujemy. Jeszcze jedną próbę potem podejmiemy. Rozumiem, to przyjdę wtedy. I co teraz? A teraz, panie redaktorze, zaprowadzę pana do pomieszczenia i zademonstrujemy tam panu maszynę do produkcji ciszy. Aha, to taka jest. Jest. Chodźmy, proszę bardzo, tędy. Proszę bardzo. Dziękuję. I to jest, panie redaktorze, to. Jaka? To jest maszyna do produkcji ciszy. Jaka ogromna. Jak makiem zasiał. To jest właśnie ona. Ale to... Potężna maszyna. Dalej nie można zdradzać, bo to jest tajemnica prawie światowa. Rozumiem. I teraz pan zademonstruje. Tak. Uwaga! Panie profesorze, ja nic nie słyszę! Ja też nic nie słyszę, Tam chyba dałem za dużo maku i dlatego chyba jest za duża cisza. Za duża cisza! Maku, tak. za duża cisza, tak? Chyba za duża! Za duża! Życie wszystkim dane, jeden świat, jedno niebo z rozsypanym grochem gwiazd, jedna ziemia, jeden księżyc, ten sam tlen, jednakowo nam pisany wieczny sen. Czy to się da dlatego ciebie mam w gęstniejącym korowodzie ludzkich mas. W koło mrowie nieprzebrany ściski tłok i tak łatwo jest rozdzielić dwoje. Kochani, dano kraj, jedna Wisła i Warszawa, pcim i kłaj. W testamencie zapisany wspólny hymn, że nie zginie, że powstanie. Autopromocja. Goście do pana. Nie, kurier. A co pan zamówił? Powiemy? Nie mogę powiedzieć. Ale wie pan, radio to teatr wyobraźni. To dopiero teraz będzie. Co ten Pilk zamówił? Może lepiej się przyznać. Nie chciałbyś wiedzieć. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomity pisarz Jerzy Pilch. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Top 10 kupujesz, dychę zyskujesz. W sklepach Euro rabat 10% na 10 najpopularniejszych produktów. Codziennie nowe produkty. Na przykład 4K Ultra HD 55 cali LG za 2069. Smartfon Xiaomi Redmi Note 7 za 809 zł 10 groszy. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przychodzisz do Aldi po polskie jabłka. Złoty 99 za kilogram. Biorąc soczystego gryza, przenosisz się do czasów, kiedy szczawiem będąc chodziłeś na jabłka do ogródka sąsiada. A sąsiad nie zawsze o tych wizytach wiedział. Właściwie to był im przeciwny. A raz poszczuł cię psem. Jak to dobrze, że teraz na jabłka chodzi się do Aldi. A ty po co wracasz do Aldi? Raz Aldi, zawsze Aldi. Regulamin promocji dostępny na aldi.pl. Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia zaprasza na koncert piosenek Kory Jackowskiej Kora. Wystąpią Szymon Butor, Natalia Cwajna, Nikola Krauze, Małgorzata Chruściel, Dominik Rybiałek. Program pierwszy Polskiego Radia, sobota, 26 października, tuż po godzinie 21. Zapraszamy. Sponsorem koncertu jest PKN Orlen. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić smartfon z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół!